Tull ħajjit nas bistin għala xie tempesta Tħoss id-dweja, tħossok mifni wajin Tataċ qalbek dur lejn alla, isma minni Kollox jerġa għallik kien Kristu rikeb, dajsaċ kejkina Malab osli fuq adira Meta f'daqqax ħin kien riqed ħassewt tempesta kbira Għamir riħ li beda jonfo Jitċi mal-mewċ jisom oljit Wara ftit bdiet nizla x-xita Misħab biswet fis-smewit L-apostli tħasbu b'likraħ Waqafu qom biża kbir Marru jiġru jgħajmu l-Kristu Sabiex jara x'jista' jsir Ser nitilfu Bdew jgħiduru Żgur se nerqu kemm urid U fid-dgħajsa dieħel il-ma u l-mew Kristu qam bil-kalma kolla U l-apostli skanta u leħ Xħin deri l-om et jidbissem U biex taqat kolla jideħ Għawni ġesu biex xaftit fommu Iqa fiskot għall-irriħ Tistaw taħsbu daw kif staġbu Meta dan kien prant jobdi Tul ħajjit nas bistin għala xi tempesta Tħoss id-dwejja tħossok mifni wajin Tataċ qalbek dur lejn alla isma' minni kollox jerġa' għallik kien Tataċ qalbek tħoss id-dwejja tħossok mifni wajin Dur lejn alla isma' minni kollox